غریب خاک بازار نیرزن، خاک بازار نیرزن که برو میگذری. نفس خروس بگرفت که نوبتی بخانه، همه بال بلال به مردن دونم آن جز برابی. برای گدای مسکین مادری دگر طلب کن. برای گدای مسکین مادری دگر طلب کن که هزار بار گفتی یا نیامده جوابی. دلم چو سنگت بروز تا به چشم سنگی دلم چو سنگت بروز تا به چشم سنگی عجب است اگر نگردن که بگردد آن سیاه.